Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Барыс Пятровіч. Наіўны дэтэктыў. Гісторыя аднаго забойства. Дзяўчаты ад Антося назаўтра не з'ехалі. Не так проста напрыканцы верасня знайсці ў Менску кватэру. Засталіся яшчэ на тыдзень другі. Антос быў не супраць, разумеючы гэта. За той час, што ён жыў тут адзін, без сяброўкі, крыху і засумаваў па обчаству. Дзяўчаты трымаліся сціпла, можна сказаць, строга. У сяброўкі да Антося не лезлі, словам, ва ўсім адчувалася не толькі іх часовасць у яго, але стрыманасць, адасобленасць. Да таго ж імі першымі пачалі цікавіцца следчыя і выклікаць да сябе. Не сказаць, каб іх занеслі ў лік падазраваных, але з рахунку не скідвалі. Допыты рабілі і паасобку, і разам перакрыжавана. Пэўна, хацелі падлавіць на нейкіх несупадзеннях у паказаннях. Але дзяўчаты дамовіліся казаць праўду і толькі праўду, каб не заблытацца, што было разумна ды правільна. Антос сачыў збоку за тым, што адбываецца, і хочаш не хочаш, паколькі быў уцягнуты ў разбіральніцтва і штодзень бачыў дзяўчат, прыкідываў свае версіі. Самазабойства і няшчасны выпадак следчымі пакуль былі адпрэчаныя. Хоць прысутнасць нейкага іншага чалавека падчас смерці бабулі ці адразу пасля установіць таксама не ўдалося, але ж ён, той чалавек, быў. Быў, аднак у кватэры адбіткаў пальцаў іншых людзей, апроч бабулі і дзяўчат, не знайшлі, а ў пакоі бабы Гені былі выключна яе сляды. На хуткую званілі з хатняга тэлефона, што ў пакоі бабулі. Гэта следчым было проста выявіць, але адбітка ў пальцаў на ім не знайшлі. Той, хто гэта зрабіў, акуратна выцер слухаўку. Хто мог быць у той дзень у кватэры бабулі? Дзяўчат варта выключыць, яны сваё алібі даказалі. Спачатку Антосю, а потым і следчым. Заставалася яшчэ вельмі шмат людзей, якія маглі быць падазраванымі і якіх следчым трэба было апытаць. Як Антосю падавалася, найперш гэта Толік. Потым студэнты, якія пазычалі ў бабулі грошы, пэўна ж пра гэты пункт яе даходаў следчыя ўжо ведалі. Далей кліенты, якія прыходзілі да яе і да дзяўчат. Не да гэтых дзяўчат, што жылі цяпер у Антосе. Бабуля зусім нядаўна ўзяла іх на кватэру і толькі-толькі пачала абходжваць ды рыхтаваць да працы. А ранейшыя ці пастаянныя, мала якія канфлікты маглі быць у іх. Ну і нарэшце жанчыны з Антосевага двара, і не толькі з яго, якія маглі Геню прыраўнаваць да таго ж Толіка. І толькі потым варта было не выключаць і няшчасны выпадак. Але Антос не пралічыў, што першым возьмуцца за яго. Калі следчыя праглядалі, хто ў той дзень тэлефанаваў бабулі, яны заўважылі, што нехта даволі настойліва назвоньваў ёй некалькі разоў, і яна падымала слухаўку. Размова працягвалася то хвіліну, то трохі меней, то трохі болей. Установіць, хто і адкуль тэлефанаваў, цяпер вельмі проста, і аказалася, што званіў бабулі яе бліжэйшы сусед. Хто б вы думалі? Антос. Яго взялі проста з працы. Прыехалі два міліцыянты і на вачах усіх супрацоўнікаў арыштавалі. Скруцілі рукі за спіну, сагнулі ў саромную паставу ледзь не ракам і вывелі. Антос, агаломшаны нечаканкаю, не супраціўляўся. Дапытвалі яго двое следчых, а час ад часу заходзіў трэці і строга пытаўся ў іх. Ну як, прызнаўся? Антося ажно скаланала ад гэтага. У чым прызнаўся? Ён абсалютна не вінаваты. Увесь дзень праседзіў на працы, выходзіў на камароўку ў абед хвілінаў на 15, купіць што-небудзь перакусіць. Нікому ніякай бабульцы не тэлефанаваў. Не тэлефанаваў? Павышаў голас следчы. А як тады маглі адбіцца званкі з твайго працоўнага тэлефона на тэлефоне суседкі? З твайго, чуеш? Не ведаю. Лепетаў Антось, бо і сапраўды не ведаў. Нехта з іншых супрацоўнікаў заходзіў у твой кабінет падчас рабочага дня? Канечне, заходзілі. Нехта з іх тэлефанаваў з твайго тэлефона? Здаецца, не, не памятаю, не. Ты з кабінета выходзіў? Выходзіў. Можа, ў гэты час? Не ведаю, можа быць. Антось таксама вырашыў казаць толькі праўду, як і дзяўчаты. Тым болей ён жа што ведаў, што нікога не забіваў і ўвогуле ніколі не пераступаў парог кватэры бабы Гені, пакуль не запрасілі быць панятым. Званкі былі пасля абеду, з 14 да 15:30. Суседку забілі па дадзеных экспертызы ў 17:10. Дзе ты быў у гэты час? Яшчэ на працы? Мы працуем да без 15:06. Хто можа пацвердзіць? Ды ўсе. Мы гэта праверым. Допыт быў перакрыжаваны. Пытанні задаваў то адзін следчы, то другі, прычым ролі іхнія былі загадзя падзеленыя. Да прымітыўнага проста. Адзін быў строгім і пастаянна павышаў голас, ледзьве не крычаў на Антося, пры гэтым устаючы і ўзвышаючыся над ім. Другі казаў спакойна, міралюбіва, са спагадай да Антося і нават нібыта спрабаваў суняць свайго калегу, калі той занадта распякаўся. На пачатку яны назваліся, але Антос імёнаў і прозвішчаў іх не запомніў. Зноў зайшоў трэці следчы. «Ну як, прызнаўся?» «Не», – адказалі разам абодва дапытвальнікі. «Што вы цягнеце? Канчайце хутчэй, усё ж ясна ад пачатку. А не, дык у стакан яго. Хай падумае там і ўспомніць усё. Ці лепей у камеру да крымінальнікаў, апусцяць у 5 хвілінаў і прызнаецца, дзе ён дзенецца». Грэбліва махнуў рукой. «Заканчвайце». Пэўна, гэта быў іхні начальнік, бо пасля чарговага ягонага візіту змяніўся і той следчы, які быў лагодным ды спагадлівым, і ўдвох яны пачалі не проста пытацца ў Антося, а крычаць і палохаць. Ён патрапіў з працы, са спакою і нармальнага жыцця адразу ў гэты кабінет, пад такі грозны допыт, і галава ў яго ішла кругам, думкі блыталіся. Вядома, сумнявацца ў тым, ён ці не ён забіў бабульку, Антос не мог. Ён, нягледзячы на пагрозы следчых і іх настойлівасць, цвёрда ведаў, што гэта зрабіў не ён і стаяў на сваім. Прызнавацца яму не было ў чым. Але як маглі адбіцца званкі з ягонага тэлефона на тэлефоне бабулькі, ён не ведаў і патлумачыць не мог. А гэта была асноўная зачэпка з боку следчых. Няўжо і сапраўды нехта з калегаў заходзіў у ягоны кабінет і званіў? Але хто? Хто гэта мог зрабіць, падлавіўшы тыя моманты, калі Антос выходзіў? А выходзіў ён, зразумела, не раз, не толькі да начальніка, але і па нейкіх асабістых справах. Хто? Хто? Хто? Гэтае пытанне не давала Антосю спакою. Следчыя разышліся, крычалі, палохалі. Тым, што яго зараз пасадзяць у камеру да крымінальнікаў, і крымінальнікі Антося ў момант апусцяць, згвалтуюць, пеўнем зробяць. А можа і заб'юць, бо толькі і чакаюць свежага мясца, і крымінальнікам за тое нічога не будзе, бо ўсе яны сядзяць па расстрэльных артыкулах, і следчыя яго не абароняць, ніхто яго не абароніць. Таму пакуль не позна, лепей прызнацца ва ўсім тут і цяпер. Антос слухаў і не слухаў іх, чуў і не чуў, і ведаў адно: суседку ён не забіваў. Не прызнаўся. Зноў зайшоў трэці следчы. Канчайце з ім валаводзіцца нахуй, у стакан яго нахуй. Хай пасядзіць і падумае над сваім жыццём нахуй. Стакан аказаўся пакойчыкам. Не, гэта занадта. Шафкай, менш чым метр на метр унутры, у якой можна было толькі стаяць ці прысесці наўколенцы. Дзверцы за Антосем зачынілі, і ў стакане стала вусцішна цёмна. Ён спрабаваў развярнуцца тварам да дзвярэй, зачапіў плячом халодную, мокрую, брыдкую сцяну. І гэта яго страсянула, брр, ацверазіла і вярнула пачуцці, хоць трохі, не супакоіла, не, але ахаладзіла, бо там у следчых то быў экстрым яшчэ той. Калі б Антосю было ў чым прызнацца, то ён не ведае, магчыма, і прызнаўся б. Патрапіць са спакою і утульнае цеплыні свайго кабінета, з разняволенасці і ленасці, што была ў яго сёння на працы, адразу сюды пад такі прэс і вытрымаць той націск не кожны зможа. Колькі часу правёў у стакане, Антос не ведаў. Можа, гадзіны дзве, можа, больш. Аднак ужо праз некалькі хвілінаў ён сказаў сабе: «Антос, супакойся, ты ведаеш, што ні ў чым не вінаваты, але гэта трэба даказаць. Званілі з твайго тэлефона бабулі. Хто гэта мог зрабіць? Падумай». І пачаў згадваць, хто ў той дзень да яго заходзіў. Потым адкінуў гэты занятак, бо хутчэй за ўсё той, хто званіў, застаўся невядомым яму. Ён заходзіў у кабінет тады, калі Антос выходзіў. А калі ён выходзіў? Не, у той дзень ён практычна не выходзіў з кабінета. Працы якраз было шмат, і Антос, амаль не адрываючыся, сядзеў за кампутарам. Ці ўсё ж выходзіў? Так, выходзіў, толькі ў абед на камароўку, але ж званілі пазней, калі ён там быў. Стоп! А куды ён сам тады званіў? І вось тут Антос згадаў, куды званіў у той дзень сам. Справа ў тым, што на камароўцы яму нешта прыспічыла забегчы ў прыбіральню, жывот ні з таго ні з сяго схапіў. Пакуль ён быў у кабінцы, разгледзеў дзверы. На іх было дзясяткі розных надпісаў, ад простых імёнаў, розных непрыстойных словаў з малюнкамі да цэлых вершаў. Запамінальных амаль адразу твораў туалетных паэтаў. Сярод іх былі і вельмі дасціпныя. Антося зацікавілі, зразумела, найперш гэтыя вершыкі. І паколькі не паверыце, але ў падобнай грамадскай прыбіральні ён быў фактычна ўпершыню, то знайшоў там сабе шмат займальнага. Бо звычайна ў прыбіральнях кавярняў, рэстарацыяў, куды ён ходзіць і тым больш на працы, таких надпісаў няма. Там чыстенька і прыстойненька, а вось на рынку, на вакзалах хапае. Традыцыі, закладзеныя яшчэ ў савецкія часы, жывуць, колькі тыя надпісы не стараюцца зафарбаваць. Што здзіўляцца, калі, як пісаў некалі Высоцкі, нават і в общественном парижском туалете есть надпісі на русском языке. Подсумоўваў усе вершыкі на дзвярах прыбіральні адзін: сярод гаўна вы ўсе паэты, сярод паэтаў вы гаўно. І было там яшчэ шмат нумароў тэлефонаў з рэкламнымі прыпіскамі. Хочаш паябацца, звані, адсасу ды іншае. І адзін незвычайны абмен 2 равно 3. Звані. І нумар тэлефона. Нехта мяняе двухпакаёўку на трохпакаёўку, адразу падумаў Антось. Адразу, бо ён якраз і шукаў падобны абмен. 2 пакоі на 3 – гэта ж тое, што яму неабходна. Тут варта сказаць, ён ужо здаволіўся сваёй кватэрай, што дасталася яму ад бабулі Ганны. Такая вялікая яму не была патрэбная, пакоі ўсё роўна пустуюць, і ён вырашыў памяняць яе на меншую, з даплатай, вядома, а за даплату набыць машыну. Ужо і паралельна на адным сайціку нагледзеў файную BMW 5-ю. Правы ў яго былі, ён здаў на іх яшчэ ва ўніверсітэце, што кватэра яму і 2 пакояў хопіць, а машына – гэта воля паездзіць па Беларусі, наведае мір, нясвіж, горадню. Ды што, проста рване да возера любога, да ракі, на прыроду, да вогнішча. Намёт, рыбалка, грыбалка, юшка, шашлык, мілата. Можна аднаму, а можна і з сябрамі, у якіх машыны няма. І Антось пачаў шукаць абмен, але нічога добрага не знаходзілася. Ён не хацеў з'язджаць з цэнтру і далёка ад бацькоў, а прапановы з добрай даплатай былі ў асноўным з ускраінаў, з-пад кальцавой. А на гэтых дзвярах нумар тэлефона быў амаль такі ж, як і Антосе ў хатні. Адрозніваліся толькі 2 апошнія лічбы – значыць, хутчэй за ўсё, кватэрка абменная з ягонага раёну, мажліва і зусім блізка ад яго дому. Чаму б не паспрабаваць? А раптам? Запісваць тэлефон Антос не стаў, запомніў толькі 2 апошнія лічбы, адрозныя ад ягоных тэлефонных. 41. Лёгка запомніць пачатак вялікай айчыннай. Прыйшоўшы на працу, Антос адразу набраў гэты абменны нумар. Доўга ніхто не адказваў. Потым гудкі сціхлі, слухаўку на тым канцы дроту паднялі. І цішыня. Ні ало, ні слухаю, ні добры дзень, як звычайна бывае. Цішыня тая і Антося напружыла. Што казаць? Як правіла, першым гаворыць той, каму тэлефануюць. Калі незвычайныя словы, дык як часам бывала «хто там» ці «хто вам трэба», на што адразу ж хочацца нагрубіць «а вам хто?». А тут цішыня. Антос паслухаў тую глыбокую цішыню і паклаў слухаўку. Падумаў, што памыліўся нумарам. Праз нейкі час ён зноў набраў той нумар, на гэты раз ужо адсочваючы кожную лічбу, каб не памыліцца. Вынік быў той жа. Толькі гэтым разам слухаўку паднялі амаль адразу. І ні слова. Цішыня. Пэўна, проста сувязь абрываецца, зрыў на лініі, Антос паклаў слухаўку. Выправіў нейкі тэкст, што даслалі яму на вычытку, пераслаў назад. Потым яшчэ нешта зрабіў і згадаў пра тыя званкі. Яны яго трохі заінтрыгавалі. Што за цішыня? Набраў нумар, слухаўку паднялі. Цішыня! Ён услухаўся ў яе і пачуў рып скуры. Чалавек, які падняў слухаўку, відаць, сядзеў у скураным крэсле, і скура пад ім ціхенька парыпвала. Потым ён выслухаў нават лёгкае дыханне ў трубку, пасопванне. Антос разгубіўся і паклаў слухаўку. Што такое? Няўжо нейкі таварыш маёр падключаецца да лініі, каб слухаць ягоныя размовы? і тым самым перапыняе сувязь з іншым абанентам. Такога ў яго яшчэ не было. Ад гэтай думкі Антося нават трохі ў пот кінула. Навошта яго слухаць? Ён жа не апазіцыянер які, не тэрарыст. Ну, схадзіў на пару мітынгаў пасля выбараў, дык разам з усімі там тысячы былі. І што? Усіх узялі на заметку і слухаюць? Дай яшчэ раз паспрабую пазваніць. Набраў нумар, паднялі. І цішыня. Услухаўся. Тое ж асцярожнае парыпванне скуранога крэсла ці фатэлю, лёгкае, ледзь чутнае дыханне і маўчанне, нібыта чаканне, што першае слова прагучыць ад яго, Антося, нейкі пароль падумалася, ці ўмоўны знак. Во ўляпаўся дык уляпаўся. Антося асцярожненька паклаў слухаўку і болей не званіў па тым нумары. Усяго званкоў было чатыры.